Розділ 48. Воли мої половії, не половити вас, літа мої молодії, не здогонити вас. Це її пісень. Син мій Іван, як я вже розказував, колись до клубу ходив, танцював на сцені, як і його тато. Учив вистави ставити, а тепер не ходить. Бо молоді хоч і добре живуть, хоч і все мають, та не хочуть у хорах співати, не хочуть на сцені танцювати, грати не хочуть. Всі в телевізорі сидять, а в тому телевізорі українського дуже мало. Все російське та й російське. Я далеко ходити не буду. Візьміть онуку Галину. Вже має хату, має стайню, купили собі кольоровий телевізор, холодильник, пральну машину. Пішла до колгоспу бухгалтеркою, бо з дітьми лишуся, худобу обійду, дам курам їсти, але співати в клубі ви її не присилуєте. Що, мені за спів хтось заплатить? Ще їй грошей замало. Хоч і гроші вона розтринькає. Була в нас їдальня, тепер кафе. Ви Галину можете щодня побачити там. Та то давно великий встид був, коли жінка зайшла до корчми. А нині моя онука дістане плату, та й не біжить додому, а до кафе. Може, дві гальби пива вижухлити? І горілку п'є. Скелішка лиш дна видно, і не скривиться. Колись вона була спокійна, тиха, а тепер така гойна, розгаздувалася. Має корову, телицю, гуси, багато курей. А я лише одну гусочку тримаю. Та й з гусочкою нам тісно. Ми посварилися, внука сказала, що не смію йти до її стайні. Не смію, то не смію. Най сама собі доїть корову, годує, поїть. Пішла вона до колгоспу, приходить у полудне. Бабо, ви давали худобі їсти? Ні. Чому? Ти казала, би я до стайні не йшла. Йдіть, дайте корові конюшини. Я ображена, але пішла. Дала корові сіна, бо корова хоче їсти. Подивилася до телятка. Ходжу до хати і кажу, Галино, теля заслабло. Чого? Ти сама піла давала, знаєш? А теля стогне. Побігла вона, привела ветлікаря, дав укол. Теляті стало краще. Галина поклала на стіл горілку, закуску. Ветлікар випив кілишок і пішов. А вона ще випила і почала сварку. Ви хотіли би моє телятко здохло? Галино, спам'ятайся. Ти казала би, я до стайні не йшла. Вона штовхнула мене, а я впала. Другого дня я сказала, що Толі про все розповім. А сама піду собі геть. Піду до міста чужих дітей бавити і не вернуся. А вона кинулася перепрошувати, цілувати, обіймати, аби я нікуди не йшла і нікому нічого не казала, аби люди не сміялися. Та ти маєш совість, сказала я Галині. Я за тобою по Сибірах їздила. Я тобі присадибу відпустила. Я тобі будуватися помагала. Та я пожартувала. Файний то жарт. Ти з чоловіком так жартувала? А що було? Толя на неї дув, як на дорогоцінний камінь. Бо нікого більше тут немає. Але якось у суботу прийшов Іван помагати зяти відрихтовувати стайню. Толя сказав мені, я відрубаю півневі голівку, а ви приготуйте обід. А то є тих курей з 50, всі городи передерли. Зловив, зарубав, я бобску була, варю. А Галині щось того дня на ніс сіло, бо прийшла з колоспу злая коса. Ви що, баба, варите? Я сказала. А вона стала на висоті поріг, руті в боки, та й на весь двір, аби аж сусіди чули. Толю, то ти газда, ти годував кури. Мій Валек тисав дерево, так йому сокира і випала з рук. Бо все вже чув, але такого ще від рідної доньки не чув. А Толя на неї видивився, як на чудо. Галю, то є тато і ми. А вона почала його сварити. Ти не газда, я газдиня. Я хату будувала. Нема того, що він щомісяця прислав по 200 рублів. Почала його проганяти. А я собі подумала. Мудра жона, яке міг пшона. А як немає зерна, то й жона мізерна. З чого би вона починала, якби не його гроші? Не мій город, не татів матеріал. Та ще на підлоги дощок не було, Іван поїхав у гори, купив трубу смереку, повіз на пилораму розрізувати, а там дерево впало йому на ногу, що два переломи мав, і півроку в гіпсі бідив на ногу. А коли хату вимурували, дощі пішли. Порозсувалося. Іван мусив перемурувати, а я розчин носила. Вона, правда, штукатурила, але я гадаю, що їй легше було дошкою стіну гладити, ніж мені розчин носити. Забулося. Вона завоювала все. Та й на Кугутові щинилася сварка. Він їй сказав, що люди так не роблять, як вона. А Галина вхопила ринку, в якій Кугут смажився, та й гримнула нею чоловіка по голові. Толя пішов геть і ту ніч ночував у мого сина. Ранесенько прийшла Галинина мама. «Галю, Галю, що ти натворила? Та з нього кров цілу ніч плила. Най плине». Він поїхав і довго додому не приїжджав. Аж через 2 тижні явився такий чорний, як сукно. Явився забирати свої дипломи. Галина сховала документи, бо знає, чим то пахне без нього. «Галино, де мої дипломи?» «Я не знаю». Я підійшла до неї і стала казати: «Галино, Галино, йди поди на коліна. Ти є щаслива, що його маєш. Він і без дипломів тебе покине і поїде. А що ти з дітьми малими зробиш?» Толя вів якусь справу і поїхав знову. Не було його 3 тижні. Приїхав до Івана перед Жовтневими, а до неї не йшов. Побігла, перепросилася. «Коли приїдеш?» – світила очима. «Завтра». Чекала його до вечора. «Нема». Чекала до опівночі. «Нема». Чекала до 5-ї години. «Нема». Приїхав аж 3-ї днини. Він дітей любить, не п'є, не курить, усі гроші віддає. Що їй ще треба? А вона мала б і про нього подумати. То нелегка робота слідчим бути. Цього року 2 рази серце його хапало. Пив валідол. Ну, ще молоді, їм життя стелиться. А я вже рихтуюся покидати цей світ. А ще мені на 77-му році видали 1-й паспорт. Я навіть не хотіла йти по паспорт. Нащо мені того паспорта? Я вік прожила без паспорта, та й далі жила би. Але пригрозили, що пенсію не видадуть без документу. Та пішла я до району, вибрала той паспорт, бо пенсія для мене важне. Такого добра ще не було на світі, аби в селі старому пенсію платили. Невеличка пенсія, але своя копійка. Купила я собі матеріалу на смертну сукенку, тюль купила, аби невістка не казала, що свекруха була недбала та нічого свого не мала. Тепер Марина невістка разом з онукою Галиною кажуть: «Ми дамо онучареві Міняйлові те все, що ви накупили на смерть. А ви ще живіть нам на радість, а правнукам на втіху». А бабі вже туго жити. Прийшлося мені на новий паспорт фотографуватися. А там самі старі баби зібралися. Кажуть, що треба без хустки ставати. А я ніколи з голови хустки не знімаю. Присилували зняти. Сфотографували. Подивилася я на свою фотографію. А то таке страховиння, просто волоси. Вуха стирчать, як у зайця. Волосся ріденькі. Очі, як у жаби під колесом. Я той паспорт далеко сховала. Боюся сама на себе подивитися. І в грудях мені чомусь недобре. Так, ніби хтось на груди дошку поклав. Я колись файно співала. А тепер, як дрантлива гармонія, в якій язички поломилися. На негоду руті крутить, в крижах коли. Минулого тижня сиділа я на кріслі, та й стало погано. І перевернулася я разом з кріслом. Тепер болить рука, я ходила на рентген, не знаю, чи тріщину маю, чи яка холера болить. Усе так, аби спокою не було. Що робити? То старість. Я пішла до лікаря, а він, жартун, кричить мені до вуха: «Бабо, а чуєте, як дзвони дзвонять?» Дзвонило би йому поті світа й сонця. Хто старого хоче шанувати? Хіба що Брежнєва і тих, що коло нього крутяться. Мені здається, що нам один час з Брежнєвим задзвонять. Лише інше, він безбожник, і в церквах дзвонити не будуть. А я Бога не цураюся, і Бог мене прийме до себе. Правнуки ходять мені по голові. Кажуть казки розказувати, співати. А я би вже сама слухала. в горлі пересихає. Люба правнука каже: «Бабо, купи мені таку хустку, як ти собі купила на смерть». Вона не розуміє того, що баба вмре. Але смерть не приходить, і я працюю, не сиджу. За сидіння смерть погана. Треба робити до смерті, аби всю кров виробити, усю здорову кров. Ще гусочку одну годую. А Люба правночка каже: «Бабо, як ви умрете, то ви мені гуску подаруєте, так?» А я говорю: «Нє, я сама стану гусочкою і буду до тебе прилітати».